kupić. Na mediaexpert.pl. No coś tu, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 października, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wyznaczono nowy termin przesłuchania Zbigniewa Ziobry przed komisją od Pegasusa. Dzisiaj nie przyszedł odpowiedzieć na pytania posłów i nie przesłał usprawiedliwienia. Przedsiębiorcy z terenów, przez które przeszła powódź, mówią, że zaczynają od zera. Miesiąc po kataklizmie nasz reporter odwiedza zalane regiony. Niemieckie służby alarmują, że Rosja będzie w stanie zaatakować terytorium NATO do końca dekady. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Amerykanie Daron Acemoglu i Simon Johnson oraz Brytyjczyk James Robinson otrzymali nagrodę imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk wyróżniła ich za, tu cytat, badania nad tym, w jaki sposób powstają instytucje i jak wpływają na dobrobyt. Szerzej będziemy o tym jeszcze mówić w serwisach Trójki. Jest kolejny termin przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro 4 listopada ma się stawić przed komisją śledczą wyjaśniającą podsłuchy Pegasusem. Polityk, który już po raz drugi nie przyszedł na posiedzenie, tym razem nie przesłał usprawiedliwienia. Zdaniem szefowej komisji Magdaleny Sroki to próba odciągnięcia uwagi od samego przedmiotu pracy posłów. Każdy wśród swojej rodziny, znajomych ma osoby, które walczą z nowotworem. Każdy widzi, jak ta walka wygląda. Niektórzy tą walkę przegrywają. Dzisiaj warto by było, żeby pan minister Zbigniew Ziobro godnie zniósł to, co jest jego odpowiedzialnością. I potrafił stanąć przed komisją śledczą i odpowiedzieć na pytania. Zbigniew Ziobro opublikował w internecie film z zabiegu chirurgicznego. Nie wiadomo jednak, kiedy został on wykonany. Komisja bada, jak polskie służby wykorzystywały system szpiegowski Pegasus za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Urządzenie zakupiono ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, kiedy szefem resortu był Zbigniew Ziobro. Kamil L., youtuber znany jako Budda, zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze. Do ujęcia celebryty doszło w Warszawie. Nieoficjalnie wraz z Buddą miało zostać zatrzymanych kilka innych osób. Zabezpieczony miał też być majątek, jego majątek. Sprawą zajmuje się Prokuratura Krajowa ze Szczecina, która na razie nie komentuje sprawy. YouTuber był znany z organizowania loterii, w których do wygrania były luksusowe samochody. Mija miesiąc od powodzi, która przeszła przez dziesiątki miejscowości w regionach południowo-zachodniej Polski. Głuchołazy, Stronie Śląskie czy Kłodzko to miejscowości, o których mówi się najczęściej, bo tam fala powodziowa wyrządziła największe szkody. Jak mówią mieszkańcy, odbudowa potrwa wiele miesięcy. Regiony, przez które przeszła fala powodziowa, miesiąc po kataklizmie, odwiedza nasz reporter Maciej Jastrzębski. Woda wdarła się nie tylko do piwnic i mieszkań, ale również do zakładów rzemieślniczych, hurtowni, sklepów i restauracji. Część lokalnych przedsiębiorców musi wszystko zaczynać od zera. Córka ma tutaj sklep, wcześniej wywiozłyśmy rzeczy, także tylko sprzęty są zalane. Udało się coś uratować w restauracji? Niestety żadne nic nie uratowaliśmy. Część lokalnych biznesmenów po prostu nie ma środków na remont pomieszczeń i zakup niezbędnych urządzeń. Niektórzy załamują ręce, mówi przedsiębiorca i wolontariuszka Beata Marcinkiewicz. Nie zarabiają w tym momencie i to jest, nawet jak są zwrócone jakieś koszty, to im teraz będzie zwracał za to, co oni nie zarabiają. I w ciągu miesięcy może nawet rogi szczepa takiej jakby odbudowy. Wiele osób z terenów dotkniętych powodzią mówi wprost o konieczności rozbudowy infrastruktury przeciwpowodziowej. Chcą wałów i zbiorników retencyjnych, bo jeśli trzeci raz przyjdzie im zaczynać wszystko od początku, to jak przyznają, nie dadzą rady. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Siły rosyjskie będą w stanie zaatakować terytorium NATO najpóźniej do końca tej dekady, powiedział szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej Bruno Kahl na posiedzeniu Komisji Parlamentarnej w Berlinie. Podczas publicznego przesłuchania najwyżsi rangą przedstawiciele niemieckich służb wywiadowczych skupili się na hybrydowych i tajnych działaniach Rosji. Obserwujemy agresywne zachowanie rosyjskich służb wywiadowczych, stwierdził z kolei szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Thomas Haldenwang. Samorządowcy z całej Polski spotykają się w Poznaniu. Trwa tam dwudniowy Local Trends Europejskie Forum Samorządowe. Wydarzenie pod hasłem 20 lat w Unii Europejskiej o spójności polskich miast i regionów zorganizowano na niedługo przed polską prezydencją we wspólnocie, która rozpocznie się w styczniu. Przed polskimi samorządowcami jest wiele wyzwań, mówił na forum prezydent Poznania Jacek Jaszkowiak. Tych wyzwań dnia codziennego i tych wyzwań strategicznych, bo chcemy, żeby samorząd w Polsce był silny, żeby był zdolny do samodzielnych działań, żeby nie musiał być zawsze w pozycji

tell me how you miss me. I could die tonight. I've a broken heart. The loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me. I could die tonight. A broken heart, it's only this is changing. We've been too far apart. And there's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but see. Your soul is a fragile thing. Nothing you can do now but pretend. Fragile Thing to jest drugi utwór, jaki poznaliśmy z tych zapowiadających nową płytę zespołu The Cure. Pierwszy po 16 latach album Songs of the Lost World ukaże się 1 listopada, a to nasza piosenka na poniedziałek, 14 dzień października. A Fragile Thing. Oczywiście utwór znajdą Państwo już w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. To może od razu przy okazji o tym, czego się można po nas spodziewać do 14. O 12.30 trójka na życzenie, czyli to o tych treściach ważnych i wartych uwagi, które są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy wejść na naszą stronę z podcastami. Podcasty polskieradio.pl i cieszyć się trójką w dowolnej chwili, w dowolnym miejscu. O tym, co nowego w naszych podcastach, o 12.30 opowie Państwu Michał Nogaś. 12.45, na tę godzinę mamy zaplanowane spotkanie z Kubą Witkowskim. Opowie Kuba o tym, co dziś w popołudniowym wydaniu audycji. Zapraszamy do trójki. A o 13.30 nowości pierwszej trójki listy przebojów przedstawi Piotr Metz. 22,7 trójek. Czekamy na Państwa propozycje jesiennych piosenek, które dobrze zabrzmią dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357. Oczywiście też do 14 nie zabraknie muzyki na naszej antenie. Taka trochę przekorna ode mnie propozycja jesiennej piosenki teraz. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. I znowu burza na antenie. To zespół Pogodno. Uśmiech się dziś w poniedziałkowym wydaniu audycji Tu Myśliwiecka 357. 17,5 minuty po południu. Zaglądamy teraz do naszych trójkowych nowości. Hiszpański zespół Hints ze swojej nowej płyty Viva Hints. Cause it's Zespół hiszpański, ale nazwa chyba jednak z języka angielskiego, więc jednak Heinz, a nie Heinz. W każdym razie to jest nagranie z ich nowej płyty Viva Heinz, niech tak będzie. Gościnnie w tym utworze Graham Chatton z Fountains DC. Dziś taka muzyka nam towarzyszy w audycji Tu Myśliwiecka 357. Czekamy na Państwa zgłoszenia 22 i 7 trójek, tych jesiennych piosenek, które dobrze nam zabrzmią dziś na antenie trójki. To przed nami kolejna nowość. Pędowski wraca z trzecią płytą zatytułowaną Kuratorium. We'll be right back.

mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Edyta Bartosiewicz w Trójce. Edyta na trasie z płytą Sen w 30-lecie tego albumu, z orkiestrą także. Polecam Państwu media społecznościowe Edyty Bartosiewicz. Tam można odnaleźć daty tych koncertów. Najbliższy, jakoś już tak wkrótce gdzieś w kraju, to Jenny dziś w audycji Tu, Myśliwiecka 357. 22 i 7 trójek. Zaprosiłem Państwa dziś do tego, abyśmy wspólnie wybrali nasze ulubione jesienne piosenki. I właściwie tutaj z tym wyborem to bym się nawet zgodził. Ja mam propozycję jesiennej piosenki w wykonaniu Eryka Claptona, Jesienne liście, Autumn Leaves. The fallen leaves drift by my window. Autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburnt hands I used to hold. mountain song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, yes, I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to Autumn Leaves, Eric Clapton. To dziś Państwa propozycja do dzisiejszego zestawu jesiennych piosenek w audycji Tu Myśliwiecka 357. Za 14 minut 13 już prawie na naszym zegarze w studiu Kuba Witkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Słyszymy się? Tak, tak. Słyszymy tak, się. Teraz słyszymy. Tak, mały problem techniczny, tak. Kuba Witam. Witkowski opowie Państwu o tym, co dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. No tak, ale zanim zacznę, to Ciebie chciałem zapytać, no bo dzisiaj jest wielki dzień, prawda? 14 października. Jak wspominasz czas szkoły? Generalnie bardzo dobrze wspominam czasy szkolne, szczególnie te spędzone w liceum ogólnokształcącym imienia Bolesława Prusa w Skierniewicach. A tobie jacy nauczyciele zapadli najbardziej w wielu, pamięć? Ci wymagający i z poczuciem humoru, czy to się wzajemnie wyklucza? To się nie wyklucza. Wymieniłbym nazwisko jedno. Jeśli musiałbym wybrać jedną postać, taką ważną, znaczącą, to byłby to nasz polonista, Bohdan Sadowski, wymagający i taki pełny ironii, takiego podejścia do nas, no wtedy jeszcze kilkunastoletnich młodych ludzi. Tak, to byłaby ta postać. Pytam cię nie bez powodu, bo w związku z tym Dniem Nauczyciela dzisiaj właśnie tak zaczniemy popołudniową audycję, zapraszamy do Trójki. Jest jeszcze jeden powód, pojawił się dzisiaj raport, z którego wynika, że zaledwie 4% młodych Polaków widzi zawód nauczyciela jako swoją wymarzoną karierę, choć aż 81% 80% ma doświadczenie w nauczaniu. Spróbujemy się zastanowić, co jest tego przyczyną. Zajrzymy też do Kotliny Kłodzkiej. Tam wciąż trwa sprzątanie po powodzi. Mija właśnie miesiąc po tych dramatycznych wydarzeniach. Maciej Jastrzębski opowie nam, jak wygląda sytuacja, z czym zmagają się władze, z czym zmagają się mieszkańcy. Podsumujemy też Nagrody Nobla, bo dzisiaj zostanie przyznana, czy została już przyznana nagroda w dziedzinie ekonomii i będziemy też komentować to wydarzenie. Kuba Witkowski z zapowiedzią popołudniowego wydania audycji zapraszamy do Trójki po 16 na naszej antenie. Bardzo Ci dziękuję za, to spotkanie w naszym studiu. I wracamy do naszej muzyki. Czy jesiennej? To się przekonajmy. Rytmicznie, ale jednak z taką jakąś nutką nostalgii ta piosenka. Może być uznana za jesienną, ewidentnie. Bad Dreams, Teddy Swims na antenie Trójki za 9 minut 13. To jeszcze przed 13. Lazy, Express 2 i David Byrne. Open up my mouth, air comes rushing out. Nothing doing.